Ну, розказуй тепер. Ой, знаєш. Та я не знаю, що то є. Ну, нема людей, то не знаю. Ти колись знайдемо по інтернету, вже десь. Згадуй, що згадалось. Що зловила, то пропила, доньці сукні не купила. Чекай, доню, до суботи, куплю сукню, ще й чоботи, зелену запаску, жовто-синю стяжку. Свати мене козаченьку, та й маєш ласку. Запевнила, навіть мелодія пам'ятаєш? То така була мелодія? Ну, така, як ти задала, так? Та сама... То значить до Комунянського синю стяжку. То ми співали, то, що в селі все давно. То ми співали біля церкви, так. А-а-а. Біля церкви. Ти дивись, як цікаво. Так само і то весно, весно, що ж ти нам принес? Що ж ти нам принесла? Ой, дівчата, весна красна, зілля зелененьке. Принесла вам косу, косу, весну мою росу. Ой, дівчата, весна, красна, зілля, зелененька. Що ще там буде далі? Потім ще раз заспіваю, що на диктофон принесу такий добрий мікрофон, да? Таке буде такий, як студійний запис, такий, на диску можна називати. То що, то шагарівки були, так? А нам маленькі срібали. Так само того жовчика. Ну-ну. Відиш, що разом згадується нове, щось таке впливає. Ой, храй не Боже, я тобі розказувала. Ну, я тобі відлию на стільки буде води. Ти будеш її грити до вечора. Дискас така, отак то може і нічого то сонце, аби мені виділо. Мені не шкодить. Аби не було тобі на голову, то і сонячні. Та удар, я ж не стою на сонці. Я прийшла сіті. Ти ж хусти нам треба. Так, да, купив хусти, мов сенча натягнути. Або я купив вам ті панамки, не носиш? Так не носу. Кольорові, так бери. Десь, ще за скоро, Любчик, ще сонце. А то не мішає? А кому? Мені вон, я качу привезти. Мені але... нічого, сонце я розумію, але вона не мішає. Ну то й нашу мені, тільки вийти з хати, я рада, що є сонце, я буду вже вдівати. Все за скоро. Ти собі тішишся тут лицем, а голова то окремо. Нічого не є, бо я не стою. Я прийшла і пішла. Не треба нічого мені. Треба тоді, коли щось робиш на городі, тоді треба. Тоді довго. А як тільки прийшла, прийшла, вийшла. У мене на чубі пиво. Бачиш, що на чубі. Шуприна. Шуприна. Там що записує наші чи золотий? Всі наші спори, перечення. Та потім вирішиться.